श्री भगवान जी ने कहा, हे देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी है, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते और उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। हे सुरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना ना रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीवर्ती पद परम धाम को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक प्रस्त अर्थात ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। हे महादेव जी, आप यही काशी और शिव कांजी की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। हे बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोधक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा जी का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बद्री का आश्रम की स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ उपस्थित रहूँगा। हे इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नेमिषारण्य, कालजर गिरी तथा सरस्वती के तट पर भी जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजा, हे शिवी, श्री हरि जी के ये कल्याणमयी वचन सुनकर सब ने वैसा ही किया। अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। अतः देवराज इंद्र ने सुवर्ण के यूपों से सुशोभित अनेक यज्ञों द्वारा पुनः भगवान लक्ष्मीपति जी का यजन किया और भगवान जी के सामने ही ब्राह्मणों को रत्नों के कितने ही प्रस्त दान किए। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सर्वात्मा नारायण जी संतुष्ट हों। तभी से यह तीर्थ इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इंद्र ने यहाँ सुवर्ण यूपों से सुशोभित यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान विष्णु जी आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आदि ऋतविजों को धन आदि के द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति जी को आगे करके इंद्र स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, वहां भगवान जी की भक्ति से युक्त हो इंद्र ने राज्य किया और पुनः शीर्ण होने पर पुनः हस्तिनापुर में जन्म लिया। वहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के परांगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु जी के सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। शिव शर्मा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी लगन देखकर उसका फल बतलाने लगे, हे शिव शर्मा जी, आपका यह बालक भगवान विष्णु जी का प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिषियों का यह शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा जी ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रखा। और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े बुद्धिमान थे, वे मन ही मन सोचने लगे, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु जी का भक्त होगा। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा जी ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए और 8वां वर्ष आ लगा, तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाए। तत्पश्चात शिव शर्मा ने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा जी ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात महाप्राज्ञ विष्णु शर्मा जी इस प्रकार बोले, हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु जी की आराधना करूंगा। स्त्री, ग्रह, धन, संतान और सुहर्द, ये सभी जल में उठने वाले बुदबुदों की तरह क्षण भंगुर है, अतः विद्वान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदों के स्वाध्याय से और संतान उत्पत्ति के द्वारा क्रमशः ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उद्धार पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव जी की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेष है, किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। शिव शर्मा ने कहा, हे बेटा, मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है, अतः मैं भी विषयों को विष की भांति त्याग कर श्री केशव रूपी अमृत का सेवन करूंगा। अब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, अतः घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुंब का पालन पोषण करेगा। हम दोनों श्री हरि जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहाँ से चल दे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता पुत्र अंधकार पूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायक तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञ यूपों को देखकर विष्णु शर्मा जी को श्री हरि जी के समागम का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म में इंद्र था, मैंने ही भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ यज्ञ किए थे, यही मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान केशव जी प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों और सप्त ऋषियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति तथा इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्व तीर्थमयी बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई है और अंत में भगवान जी के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह निगमोधक नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया था। सप्त तीर्थ और निगमोध इन दो तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महान क्षेत्र की स्थापना की है।